بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. باب الدليل على أن المسلم لا ينجس. كتاب الطهارة شروع. نود الطهارة أروان زين أحكام مخي درسونك بيان شيو وزلت نور أحكام بيانيجي نودلت باب راوري واي. باب الدليل على أن المسلم لا ينجس. باب دي بيان دا دليل كي ودي خبرك مسلمان نپلتيجي د مسلمان ذات پاک دی نه پلیتیږي. نو په دې اړه حدیث راوړي امام مسلم رحمه الله وایي: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال حميد حدثنا حاء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واللفظ له قال حدثنا اسماعيل بن علية عن حميد الطويل قال حدثنا بكر بن عبد الله عن ابي رافع عن ابي هريره. دلته به د سند د الفاظو معنا وکړو. که څه هم د سند د الفاظو معنا مونږ پریښې ده، له دې وجې چې څه اړتیا ورته نه وي، او همدا تکراري خبرې دي، بار بار تکرار شوي دي. خو کم سند کې چې زیتی پیدا وه، نو د هغې معنا به کوو او هغه زیتی پیدا به یې واضحه کوو. نو امام مسلم رحمه الله وایي چې ما ته زهیر بن حرب حدیث بیان کړی دی، هغه وی مونږ ته یحیی چې د سعید زوی دی حدیث بیان کړی دی. قال حمید حدثنا، وی حمید ویلی دی حدثنا. دلته اصل کې داسې دی چې قال یحیی بن سعید ان حمیدا حدثنا. یحیی بن سعید ویلی دی چې حمید مونږ ته حدیث بیان کړی دی. نو په دې کې تقدیم د حمید شوی دی په حدثنا باندې، چې دا د محدثینو د عادت خلاف کار شوی دی. حاء کې تحویل لسند ته اشاره ده. وحدثنا ابو بکر بن ابي شیبه واللفظ له، مونږ ته دا حدیث ابو بکر بن ابي شیبه بیان کړی دی او الفاظ د همدغه دي. هغې مونږ ته اسماعیل ابن علی حدیث بیان کړی دی. عن حمید الطویل، چې هغې د حمید الطویل نه نقلی. قال اغوی حدثنا بکر بن عبد الله عن ابي رافع، مونږ ته بکر بن عبد الله حدیث بیان کړی دی چې هغې د ابو رافع نه نقلی. عن ابي هريره، هغې د ابو هريره رضی الله عنه څخه نقلی. انه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينه، چې د ابو هريره رضی الله عنه سره نبی عليه السلام د مدینې په یو لار کې میلاو شه، ورسره مخامخ شه. وهو جنوب، په داسې حال کې چې ابو هريره رضی الله عنه جنوب. فانسله، نو په پټه تیروسته شه. فذهب لاړ، فاغتسل، غسل یې وکړل. فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم، نبی عليه السلام یې تلاش وکړه چې دا څه شه. فلما هر کله جاءه، چې بیرته ورته راغې، قال، نبی عليه السلام ورته وفرمایل: اين كنت يا ابا هريره، چیرته وې ته اے ابو هريره؟ قال غویل: یا رسول الله، اذا الله رسول الله، لقیتنی، ته ما سره میلاو شي، وانا جنوب، په داسې حال کې چې زه جنوب وم. فکرهت، نو ما بده وګڼله، ان اجالسک، چې زه تا سره کینم. حتی اغتسل، تر دې چې غسل وکړم، یعنی د غسل نه مخکې کیناستل ما تا سره بد وګڼل، نو په دې وجه ما غسل وکړل. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: سبحان الله، پاکی د الله لره، ان المؤمن لا ینجسو، مؤمن خو نه پلیتیږي، یعنی د مؤمن ذات پاک دی. په سند کې بل لفظ دا راغی: عن حمید الطویل عن ابي رافع. په دې کې انقطاع ده. دا روایت چې امام بخاري او ابو داود، ترمذی، نسائی او نور راوړی دی، نو سند یې داسې دی: عن حمید عن بکر بن عبد الله المزني عن ابي رافع. نو دای خو د سند حال دی، خو هر چې متن دی نو هغه بیخي صحیح ثابت دی، هیڅ ګرد ورباندې نشته. وهو جنوب، دی کې ضمیر ابو هریره رضی الله عنه ته راجی دی، که څه هم ضمیر اقرب مذکور ته راجی، یعنی څوک چې ورته نږدې هغه ته راجی، مرجع یې نږدې، چې په حدیث کې اقرب مذکور نبی علیه السلام دی. خو دلته په دې قرینه موجوده ده چې دغه ضمیر نبی علیه السلام ته راجی نه دی، بلکې ابو هریره رضی الله عنه ته راجی دی. قرینه په دا الفاظ دي: لقیتنی وانا جنوب، ابو هريره رضی الله عنه وایي چې ته ما سره میلاو شي په داسې حال کې چې زه جنوب وم. نو دا دلیل یې په دې خبره چې دا ضمیر ابو هريره رضی الله عنه ته راجع دی، نبی علیه السلام ته نه دی راجع. فانسله، انسلال په پټه تللو ته وایي. اين كنت یا ابا هريره، او په روایت د بخاري کې یا ابا هر راغلي دي، چې په ترخین د منادا سره دی: سبحان الله، ان المؤمن لا ينجس. سبحان الله د تعجب لپاره راځي، او کله هم د انکار لپاره راځي. لکه د صحیحانو په حدیث کې راځي چې نبی علیه السلام په اعتکاب کې وو، صفیه رضی الله عنها ملاقات ته راغلې وه. نو دوه سړي پرې ورتېر شول. نبی علیه السلام ورته وویل: على رسلكما، انها صفیه بنت حیی. قال: سبحان الله یا رسول الله، ورته ویل چې په قلاره شی ګوره دا سپیه چې د حویې لور ده همغه ده بل څوک نه ده. د دواړو سبحان الله وویله، یعنی دې دواړو د تعجب د وجې نه سبحان الله وویل چې موږ خو په تا باندې کم بدګماني نه لرو ای د الله رسوله، د دې خبرې نه تعجب وکړه. او همداراز تکبیر هم د تعجب لپاره راځي، لکه د صحیحینو په حدیث کې راځي عمر رضی الله عنه د نبی علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې آیا تا خپلې زنانه طلاقې کړې دي؟ نو هغه وفرمایل نه. نو عمر رضی الله عنه الله اکبر وکړ. نو معلومه شوه چې تکبیر د تعجب په وخت کې ویل کیږي. لا ینجس دې کې دوه لغته دي، په جیم باندې فتحه او ضمه دواړه صحیح دي. دا خو د حدیث د الفاظ وضاحت و. اوس د حدیث ځینې فواید. اول، د علماو مشرانو سره په پاک لباس کې کیناستل مستحب دي. دویم، جنوب انسان د غسل نه مخکې وتلی شي، او بل دا چې د غسل تاخیر یعنی وروسته کول جایز دي تر څو چې د منز وخت نه وي حاضر شوی. دریم، حدیث دلیل دی چې مؤمن نه پلید کیږي، یعنی معنوي پلیدي مؤمن ته نه راځي، بلکې مړ او ژوندی پاک دی، او په دې د مسلمانانو اجماع ده. خو هر چې حسي پلیدي ده، کومه چې په بدن یا لباس لګیږي نو دا ورته راتلی شي. حدیث په دې هم دلیل دی چې کافر په معنوي پلیتۍ سره پلید دی، چې هغه پلیتۍ د شرک او کفر ده. خو په دې مسله کې به د علماو اختلاف هم رانقل کړو، دې لپاره چې مسله ښه واضحه شي. نو د علماو په دې مسله کې چې آیا مشرک یوازې په معنوي پلیتۍ سره پلید دی او که په حسي پلیتۍ سره هم پلید دی، دوه قول دي. یو قول پکې دا دی چې کافر معنوي پلید دی، یعنی د عقیدې او دین له وجې پلید دی. دا قول د جمهور علماو د استدلال په مفهوم د حدیث د باب کړی ده، چې په دې کې پلیتي د مؤمن نه نفي کړې ده، چې مراد ورڅخه معنوي پلیتي ده او حسي پلیتي ته مراد نه ده، ځکه چې د مؤمن بدن په تشو بولو، ډکو بولو، د حیض وینې او نورو حسي پلیتیو سره پلیت کیدلی شي، خو په معنوي توګه په اجماع د علماو پاک دی. نو مفهوم د حدیث دلیل دی چې کافر معنوي پلید دی، یعنی هر کله چې مؤمن د معنوي پلیتۍ نه پاک شه نو کافر چې دی هغه معنوي فلید دی. دا خو یو قول و. دویم قول پکې دا دی چې کافر حسي فلید دی، یعنی د کافر ذات او بدن فلید دی، او دا قول د امام مالک او اهل ظاهرو دی. استدلال یې د الله تعالی په دې وینا کړې ده چې فرمایي انما المشرکون نجسون، مشرکان فلید دی. دوی وایي چې د دې آیات ظاهر په همدې خبره دلیل دی، خو اول قول پکې راجح دی. دلایل د رجحان دا دی. اول دلیل، الله تعالی د کتابي زنانه سره نکاح جایز کړی دی، سره له دې چې خاوند باندې بیا خوله هم لګیږي او بدن سره به هم لګیږي، خو بیا هم الله تعالی د دې د وینځلو په اړه امر نه دی کړی. نو دلیل شه چې کافر په حسي توګه پلید نه دی او د کافر ذات پلید نه دی. دویم دلیل، په صحیح حدیث کې راځي چې نبی علیه السلام سمامه ابن وصال په جماعت کې ستنې پورې تړلی و، په داسې حال کې چې هغه مشرک و. نو که چیرې د مشرک بدن پلید وی نو جماعت ته هیڅکله نه داخله و. او دریم دلیل دا دی چې الله تعالی موږ ته د اهل کتابو حلالي او د هغوی ډوډۍ خوړل جایز کړي دي، سره له دې چې د هغوی لاسونه ورسره لګېدلي. نو که د دوی ذات پلیت وي، دغه ډوډۍ او حلاله به هم پلیته وي، سره له دې چې نبی علیه السلام د دوی دعوت قبول کړی دی. نو دا دلیل شه چې د دوی نجاست حسي نه دی. او څلورم دلیل دا دی، که چیرې د کافر ذات پلیت وي نو دا خبره به صحابو کې مشهوره وي او هغوی به له دوی څخه ډډه کړې وي، دې لپاره چې پلیت نه شي. خو داسې نه دي کړی. دلیل شه چې د کافر پلیتي حسي نه ده، بلکې معنوي ده، چې د دې باب د حدیث مفهوم ورباندې دلیل دی. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا وكيع عن مسعر عن واصل عن ابي وائل عن حذيفه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه. د حذيفه رضي الله عنه نقل لي چې یقینا رسول الله صلى الله عليه وسلم د دې سره ملاو شو، او هو جنوب، په داس حال کې چې دا جنوب. فحاد عنه، نو دا د نبی علیه السلام نه لږ مایل شوی، کوک شوی و تې. فغتسل، نو غسل یې کړی و، نبی علیه السلام نه په لار کې ستون شوی و چېرته، او غسل یې کړی و. ثم جاء بیا راغی، فقال، نو وی ویل کنت جنوبا، زه خو جنوب ومه. قال نبی علیه السلام ته وفرمایل ان المسلم لا ینجس، مسلمان نه پلیدیږي. فحاد عنه، معنی ده مایله شوه. دا خو د دې پورې دغه باب و چې سرته ورسېد. اوس بل باب راوړی وای، باب ذکر الله تعالی فی حال الجنابة وغیرها. باب ده بیان د ذکر د الله تعالی کې په حال د جنابت کې او په نور احوالو کې. نو په دې باب کې دا مسله بیانیږي چې د جنابت په حال کې د ذکر څه حکم دی، آیا جایز دی که نه دی جایز. یا داسې باب یو چې باب ذکر الله تعالی فی کل الاحیان الجنابة وغیرها. باب ده بیان د ذکر د الله تعالی کې په ټول اوقاتو کې، هم په جنابت کې او هم په نور اوقاتو کې. نو د دې باب د ترجمې نه هم دا خبره معلومیږي چې د الله تعالی ذکر په هر حال کې جایز دی، خو تفصیل وروسته راځي ان شاء الله. حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء وابراهيم بن موسى قال حدثنا ابن ابي زائدة عن ابيه عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة دبهين نقل چغيد عروة نقل عن عائشة غيد عائشة زلانها نقل قالت چغيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه ونبي عليه السلام چد الله تعالى ذكر بك او په هر وخت کې. نو دا حدیث دلیل چې په دې خبره چې نبی علیه السلام هر وخت الله تعالی ذکر کړی دی. د حدیث د الفاظ وضاحت دا دی، عن البهی، د حدیث په سند کې د بهی نوم ذکر شو. د ده نوم ابو محمد عبدالله ابن بشار دی چې د مصعب ابن عمیر آزاد کړی غلام دی. د راویانو د اولې طبقې څخه دی، د کوفې دی او بهی لقب دی. کان النبی صلی الله علیه وسلم یذکر الله، کان د دوام او استمرار لپاره راځي کله چې فعل مضارع داخل شي تر څو چې په خلاف قرینه نه وي راغلی. او یذکر الله ذکر عام دی، د قرآن تلاوت، سبحان الله، الحمد لله، الله اکبر، استغفر الله او نورو ډیرو ذکرونو ته شامل دی. على کل احیانه یعنی هر وخت کې نبی علیه السلام ذکر کړی دی. نو علی دلته په معنی د پی ضربیې سره دی، او احیان جمع د حین ده، زمانې ته یې وایي که لږی او که ډیره یي. د حدیث په وایده اول حدیث دلیل دی په دې چې ذکر هر وخت جایز دی، که په اودس وي او که بې اودسه، خو د اودس په حال کې افضل دی چې په افضلیت باندې. بل حدیث دلیل دی چې هغه حدیث د مهاجر ابن قنفذ رضی الله عنه دی چې دا نبی علیه السلام ته راغلی او په هغې سلام اچولی و، په داسې حال کې چې نبی علیه السلام تشې بولې کولې نو جواب یې ور نه کړو. بیا چې کله د بولو څخه فارغ شو او اودس یې وکړو نو ورته ویې ویل انی کرهتو ان اذکر الله الا علی طهر، ما دا بده وګڼله چې زه د الله تعالی ذکر وکم مگر په داسې حال کې چې زه پاک یم، یعنی د اودس په حال کې. دا حدیث ابو داود او نسائی راوړی دی او د دې لپاره شواهد هم شته دی. نو معلومه شوه چې ذکر په هر وخت کې جایز دی، خو د اودس په حال کې افضل دی. بیا د دې عموم نه یو څو حالات مستثنا دي. اول د تشو او ډکو بولو حالات دي مستثنا دي چې په دغه حال کې به ذکر نه کوي. دلیل به هغه دو احادیث دي چې مخکې ذکر شول، چې یو حدیث د ابن عمر دی او بل حدیث د ابو جهیم دی چې نبی علیه السلام پکې د تشو بولو په حال کې د سلام جواب نه دی ورکړی، سره له دې چې د سلام جواب فرض دی. نو د ذکر شوي حدیث معنی دا شوه چې نبی علیه السلام به الله تعالی په ډیری احوالو کې یادولو، خو د تشو او ډکو بولو حال د دغه عموم نه خاص شوی دی. همداراز علما د جماع حال هم له دې څخه خاص کوي، خو دا خبره د هغه ذکر په اړه ده چې په ژبې سره کیږي. هر چې د زړه ذکر دی چې د الله تعالی په عظمت کې فکر کول یو داسې نور، نو دا جایز دی، هیڅ حالت دی مستثنا نه دی. دویم د دغه عموم نه بنا په راجح قول سره د جنابت حالت هم مستثنا دی چې د قرآن تلاوت به پکې نه کوي. د علي رضی الله عنه حدیث به دلیل دی چې هغې کې دي ولم یکن یحجبه عن القرآن شیء لیس الجنابة، نبی علیه السلام به د قرآن د تلاوت نه هیڅ شی هم نه منع کو، لیس الجنابة سوا د جنابت نه، یعنی جنابت به منع کو او د جنابت نه سوا چې نور هر شی به د قرآن د تلاوت نه به نه منع کو. نو دا حدیث چې علماو یې په صحت کې اختلاف کړی دی، ډیری علما ورته ضعیف ویلي دي او ځینې ورته صحیح ویلي دي، خو ائمه اربعو په قول کړی دی او نورو ډیری علماو په قول کړی دی. لکه امام ترمذی رحمه الله وایي وهو قول اکثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق، وی دا د ډیرو علماو قول دی. د نبی علیه السلام په صحابو کې هم د ډیرو صحابو دا قول دی او د تابعینو هم دا قول دی، او د هغوی نه وروسته علماو لکه سفیان ثوري، ابن المبارک، شافعي، احمد، اسحاق، د دوی ټولو هم دا قول دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وایي فإن الأئمة الأربعة متفقون على منعه من ذلك، ائمه اربعه په دې متفق دي چې د دې کار نه منع کیږي، یعنی د جنابت په حال کې به قرآن نه لولي، د دې نه منع راغله، او ائمه اربعه په دې متفق دي. إمام الكاساني رحمه الله وای ولا يباح للجنب قراءة القرآن عند عامة العلماء، د عام علماء په نزمانی چې د جنوب د پاره د قرآن تلاوت مباح نه دی. نو دا خو د جنوب په اړه قول شه چې د راجح قول په اساس مانی نشي کولی چې د قرآن تلاوت وکړي، خو د حیضي او د نفاسي زنانه دغه حکم نه دی، ځکه چې دوی دغه مرض اوږد وخت نیسي، نو دوی معذور دي، کولی شي چې قرآن هم حفظن ولولي او هم یې په کتلو سره ولولي، یوازې د لاس لګولو نه میزان ساتي، که ضرورت هم نو د پردې تر شا بیې راخلي، یعنی د لاس نه به یو پاک دسمال یا جامه ته وي او بیا بیې راخلي. خو د جنوب انسان دغه حکم نه دی، ځکه جنابت زر ځایله کیدلی شي. په دې مسله کې ډېر تفصیل دی، خو موږ را لنډه کړه، ځکه دا مقام د تفصیل تقاضا نه کوي. د حدیث نه دویمه پیدا دا معلومه شوه چې نبی علیه السلام د ذکر ډېر اهتمام کړی دی. د ذکر ډېرې پیدې دي، ابن القیم رحمه الله د سم نه زیاتې جمع کړي دي. غټه پیدا یې ورله دا ویلې چې په ذکر سره زړه ژوندی کیږي. ذکر د زړه او د روح غذا ده. ذکر د دې سبب دی چې الله به درته یادي، او چې الله درته یادي نو ځان به هم درته یادي، خو که الله درنه هیر شي نو ځان به درنه هیر شي، او داسې نور ډېری فواید لري. باب جواز اكل المحدث الطعام وانه لا كراهه في ذلك وان الوضوء ليس على الفور. دا بل باب راوړي، په دې باب کې یو خبرې بیانوي. باب دا باب دی، جواز اكل المحدث الطعام، په بیان د جواز خوراک د بیودس انسان کې. الطعام ډوډۍ لره، یعنی بیودس انسان کولی شي چې ډوډۍ اخري، خوراک وکړي. وانه لا كراهه في ذلك، او په دې کې هېڅ کراهت نشته، دا کار مکرو نه دی. وان الوضوء ليس على الفور، او اودس چې دی سمدس بي لازم نه دی. نو مقصد د باب دا دی چې یو انسان بې اودسه دی، کولی شي چې خوراک وکړي، سکاک وکړي، دا هېڅ مکرو نه دی، او اودس هم بي سم د مخه لازم نه دی. یا داسې به ووایو چې باب الرجل يحدث ثم ياكل الطعام قبل ان يتوضا. باب دی په بیان د یو سړي کې چې بې اودسه شي، او بیا مخکې د اودس نه خوراک کوي، د دې څه حکم دی؟ نو دا حکم په دې حدیث کې واضح شوی دی. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو الربيع الزهراني قال يحيى اخبرنا حماد بن زيد وقال ابو الربيع حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء. عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما سخن قل لي النبي عليه السلام خرج روة من الخلاء دي بيت الخلانة، فأوتي بطعام دوري تراولي شوا، فذكروا له الوضوء من صحابه ارتداو دس يدونا وقلت يو دس نكي، فقال النبي عليه السلام أفرمايل أريد أن أصلي فأتوضع. أيا زغوارم چه منزو كما چه وصورت أو دس وكما، يعني زما سدى منزي رادة چه أو دس ورتا وكما، دا خوراک دی چې مونځ خو نه دی چې زه ورته اودس وکړم. خلا چې دی هغه ځای ته وایي چې د قضای حاجت لپاره تیار شوي، چې نور نمونه مرحاض، کنیف او مرفق هم ورته وایي، او هر چې حمام دی نو دا اصل کې غسلخانې ته وایي، خو چې قضای حاجت هم پکې کیږي نو بیا ورته کنیف وایي. د حدیث نه دا فایده معلومه شوه چې د بی اودسۍ حال کې خوراک سکاک جایز دی، او هم ورته ذکر جایز دی، او اودس ته مخکې لازم نه دی. ځینې علماو د حدیث د باب نه وضوی لغوی فهم کړی چې د خوراک نه مخکې لاسونه وینځل دي، نو دې ته مکرو ویلي دي، چې دا قول له قاضي عیاز او امام مالک رحمهم الله دی، چې نووي هم راجح کړی دی. خو صحیح دا ده چې دلته وضوی شرعي مراد دی، لغوی مراد نه دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وایي هر ځای کې چې وضو لفظ ذکر وي مراد به ترې شرعي اودس وي. دویمه پیدا دا معلومه شوه چې اودس سمدس لازم نه دی، بلکې وروستوالی پکې هم جایز دی، تر څو چې د مونځ وخت نه وي یا نور هغه کارونه چې پرته له اودس نه ترسره کیږي. وحدثنا ابو بکر بن ابي شیبه قال حدثنا سفیان بن عیینه عن عمرو عن سعید بن الحویرث. د سعید بن الحویرث نه نقل لي سمعت ابن عباس يقول ماذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سخور دلي دي چې ویلي كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم من د نبي السلام سره فجاء من الغائط ندا قضای حاجت نراغه و اوتیه به طعام او روری تراوله شو فقیل له ورتویله شو الا توضا ایا تودس نکه فقال نغو فرمای لما صد پارو دسوکما او صلی فاتوضا ایا منسکم چودسوکما. وحدثنا یحیى بن یحیى قال اخبرنا محمد بن مسلم الطائفی عن عمرو بن دینار عن سعید بن الحویرث مولى آل السائب أنه سمع عبد الله بن عباس قال دا سعيد بن الحويرث نقل لي دا سائب دا كوراني أزاد كري غلام دا أنه سمع عبد الله بن عباس أغدا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سخوري دري دي قال چويلي ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغائط نبي السلام قزاي حجت تلال فلما جاء هركل چراغ قدم له طعام نو خوراكو تا أولان دي كرشا فقيل ارتوي لشو يا رسول الله ايد الله رسول الا توضا ايت اودسنك قال هغيو فرماي لما صد پر اودسكم علي الصلاه اي منذ پر اوكم زخصمن نكم چي اودس ورتا اوكم. وحدثني محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثنا سعيد بن حويرث أنه سمع ابن عباس يقول سعيد بن حويرث ده ابن عباس أزلانهما سخوري دلذي يقول شويل إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء يقين النبي صلى الله عليه وسلم أقبل حاجت بركة من الخلاء دبيت الخلانة فقرب إليه طعام من رولي وتور نجيشوا فأكل خراك وك ولم يمس ماء أو بسر لاس لنقو يعني لا سنة وننزل. قال ربي وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث مات عمرو بن دينار دا خبر زيتي كريدة شاغيدة سعيد بن الحويرث نقلي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقين النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ارتوي لشو إنك لم توضأ تأخذ دسونك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أردت صلاة فأتوضأ زما خذ منز إرادة نشتا تأخذ دسورت وكم. وزعم عمرو أنه سمع من سعيد بن الحويرث أو عمر ويلدي أنه سمع من سعيد بن الحويرث جاغدا حديث سعيد بن الحويرث نوريد لدي منو بدي حديثه كما زيتي خبر نشتا كما مسألة وغمخ واضحة شواء. وسبل باب راولين واي باب ما يقول اذا اراد دخول الخلاء باب دي ببيان دا هغتسكي يقول جواي باي اذا اراد دخول الخلاء كلاش اراد لري دا بيت الخلاء داخلي دلو يعني كلاش يسوق بيت الخلاء داخلي نو كم اذكار بواي فدي باب كي اذكار بيانيجي نو امام مسلم رحمه الله احاديث راولي واي. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد وقال يحيى أيضا أخبرنا هشيم كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس في حديث حماد ده أنس نقل في حديث حماد كي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء كلش ببيت الخلاء داخل ده وفي حديث هشيم أو في حديث هشيم كذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيف قال يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكلا بيت الخلاء داخل دن وقال داسي بيبيل يوازي دا الفاس بكي بدلي إذا دخل الخلاء مخي ذكر أو بديكي إذا دخل الكنيفة نو سبيبيل دا دعا بيبيل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث يا الله زباناني سمبتابوري من الخبث دا نارين شيطانان والخبائث أو دا زنان شيطانان ده حديث ده الفاظ وضاحته إذا دخل الخلاء ده معنى ده إذا أراد أن يدخل يعني كل شيء بيه ده داخل دلو إرادة وكل شيء بيت الخلاء داخل شيء إنه ده أذكار بيبيل ده في معلقات ده بخاري كي بصراحة سر ذكر ده شي حافظ ابن حجر ويلي ده رواية إمام بخاري في أدب المفرد كي موصول كده هم ده شي ده نصر زانه بسند سر ينقل كده ده شي باغي كي دي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال نبي الله سامج بكلا إرادة وكرة بيت الخلاء داخل شنو دا ذكر بيلا نمعلوم شو شدا ذكر بهذا وقت بي كلا بيت الخلاء دا داخل دو إرادة لري أو لا داخل شو يعني دا خو كلا بعدي كي أو دا قضاي حاجات معلوم دار زيت ور داخلي يعني هذا زيت شدا قضاي حاجات دبارة جور شوي نبي بدأ غتريك كي هو كتيري بيو شعر صحكي نكم زيك شدا قضاي حاجات تكيني هل تبي واي من الخبث والخبائث خبث دا فا زمدة خاسرة ده جمع ده خبيثون ده چه نارين شيطانان تبيله كي او خبائث جمع ده خبيثتون ده زنان شيطانان تبيله كي نو پا ده دعا كي ده نارين او زنان شيطانان الله پوری پناني ولدي دوهم قول پا كي داده چه خبوس شيطانان تواي او خبائث گناهون تواي معنی داده چه ده شيطانان او ده گناهون الله پوری پناني ول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث يالله زباناني سم پتا پوری من الخبث دا شیطانان والخبائث او دا گناهان او چا پا سکون دا باسر هم یاله ده الخبثی ویلی دی چه پا مانا دا شر سر رازی او خبائث پا مانا دا شریر و نفسون سر رازی نو پا دی مانا سر دی که دا شر او دا شران الله پوری پناه غختر شویده لکه اللهم اینی اعوذ بک من الخبث والخبائث یا اللہ زا پنانی سم پا تا پوری دا شرون نا والخبائث او دا شریر و نفسون نا امام خطابی رحمه الله ویلی دی چه سکون دبا غلط ده محدثین دی که خطا شوی دی خسایی داده چه سکون دبا جایز ده امام نوی رحمه الله در دیر علماونا نقل کرده ده ده حدیث زین فوائده اول حدیث دلیل ده پا دی چه بیت الخلاء تلل وقت که دغ ذکر مستحب ده خب آبادهی که چکل بیت الخلاء داخل دو اراده و که نو دغ ذکر بوایی یعنی مخکې د دې چې بیت الخلا ته داخل شي نو دا به وایي. او شاړه ساحه کې چې کله قضای حاجت ته کینی کم ځای کې ورته کینی نو دا ذکر به وایي. د دې ذکر پیدا دا ده چې بیت الخلا د شیطانانو ځای، چې حدیث ته زید ابن ارقم پرې دلیل دی، په هغې کې د نبی اسلام فرمایي ان هذه الحشوش محتضره فاذا اتى احدكم الخلاء فليقل اعوذ بالله من الخبث والخبائث. یقینا دغه بیت الخلاګانې دې ته شیطانان حاضریږي کله چې یو کس په تاسو کې بیت الخلا ته راشي نو اعوذ بالله من الخبث والخبائث، دا دې ووایي. نو کله چې دا ذکر وکړي د شیطانانو د ضرر نه بچ کیږي. دا حدیث ابو داود او ابن ماجه راوړی دی. دویمه پیدا دا معلومه شوه چې انسان هر وخت الله تعالی ته د شیطان په دفع کولو کې محتاج دی، او همداراز د هر شر په مخنیوي کې ورته محتاج دی. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل وهو ابن علية عن عبد العزيز بهذا الاسناد وقال اعوذ بالله من الخبث والخبائث. نو دا دي حديث بالفاز كم لير توبير نشتا بس سير بلكش عندي توبير بكيد اغدا چه اعوذ بالله من الخبث والخبائث دا الفاز بكيد اعوذ بالله زبنان اسم الله پوري من الخبث والخبائث دا نارینه شیطانان او د زنانه شیطانان. نو دا هم ویلی شي اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، داسې هم ویلی شي. هر یو چې وي سیدي. باب الدلیل علی ان النوم الجالس لا ينقض الوضوء، دا بل باب راوړي. وی باب دی په بیان د دلیل کې په دې خبره چې د ناس انسان خوب لا ينقض الوضوء او دس نه ماتوي. یعنی انسان ناس یا په ناسته باندې ویده دی نو په دغه خوب سره اودس نه ماتیږي. دا باب خو امام نووي رحمه الله راوړی دی. داسې باب هم شوی دی چې باب لا وضوء من النعاس، باب دی په بیان د دې کې چې د پرکالۍ نه اودس نشته دی. یعنې کله چې انسان باندې پرکالۍ راشي او هسې دا سر دروند شي، سترګې پټي، خو لیکن شعور او ادراک لري پوهیږي، نو اودس یې نه ماتیږي. په دې اړه حدیث راوړي وایي حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن علية حاء وحدثنا شيبان بن فروخة قال حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس قال دا أنس رضي الله عنه نقل لي قال دا واي أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل دا منذ إقامت وشا أو نبي السلام كده يوسلي سرابط خبري كولي. وفي حديث عبد الوارث أو في حديث عبد الوارث كده ونبي الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل، او د الله نبی صلی الله علیه وسلم د یو سړي سره پټې خبرې کولې. فما قام الى الصلاه نو ونه درېده مانځته حتى نام القوم، تر دې چې د خلکو د شی وو، یعنی پرکالی پرې راغلی وه، ساړو بیا شاندې پرې راغلی وو. وقیمت الصلاه په روایت د مسلم کې راغلی دی چې دا د ماخوستن لمونځ وو، چې په دې معنی د صحابهو فعل هم دلیل دی، ځکه چې دوی به په دغه وخت کې ویده کېدل. یوناجي الرجل مناجات چا سره پټې خبرې کولو ته وایي. د حدیث ځینې فواید، حدیث په دې دلیل ده چې خوب کله مستغرق نه وي، یعنی داسې خوب نه وي چې شعور یا ادراک او پوهه ورسره ختمیږي، بلکې هسې پرکالي نو اودس ورسره نه ماتیږي، خو که مستغرق و اودس ورسره ماتیږي. یعنی داسې خوب و چې شعور یا ادراک او پوهه ورسره ختمېدله نو اودس یې هم ماتیږي، ځکه خوب که څه هم په خپله ناقص د اودس نه دی، خو د اودس ته ماتېدلو ګمان پکې غالبي چې مزینه د حدث ورته وایي، او د اودس په ماتېدلو دلیل یي، ځکه چې خوب سره د انسان د وروسته حصې واګې سستېږي. لکه حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي العین وکاء السهي فاذا نامت العینان استطلق الوکاء، سترګې چې دی دا د وروسته حصې دپاره واګې دي، کله چې سترګې ودېشي نو دغه واګې کلاویږي، دغه واګې خلاصیږي. دا حدیث امام احمد رحمه الله راوړی دی چې شاهد یې په حدیث د علي رضی الله عنه کې ذکر دی، کم چې ابو داود راوړی دی، هغه چې ابن الصلاح او نووي ورته حسن ویلي دي. نو دلته دا یوه خبره د ضابطې په توګه یاده کړئ چې دا مسله درته اسانه شي، ځکه دې مسله کې ډېر اختلاف شوی دی، ډېر اقوال پکې دي. نو لنډه خبره ده چې د خوب هر حالت چې غالب ګمان پکې د هوا د وتلو وي، په هغې سره به اودس ماتیږي، خو که داسې حالت وي چې غالب ګمان پکې د هوا د وتلو نه وي، اودس ورسره نه ماتیږي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وایي وقال غیر واحد الصواب ما صرح به أهل التحقيق أن النوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك. ويدير علماء ويلدي چه حق خبره هغه ده كما چه محققين وكرله چه أغا خوب سره باو دس ما تيجي كم چه مستغرقي چه دا غي سره هز قسم پوها أو إدراك نبا ديكي. بلا پیدا دا حدیثنا دا معلوم شا چه خلق ديري نو دو کسان په خپل منځ کې پټې خبرې کولی شي او بېلېدلی شي، ځکه منه چې راغلی ده نو په هغه صورت کې چې کله دوه کسان بیل شي یو ځان نه پاتې کیږي، په دغه صورت کې منه راغله او چې ډیرې نو بیا دا خبره پکې نشته دی. بله پیدا دا معلومه شوه چې د اقامت نه وروسته هم خبرې جایز دي کله چې ورته ضرورت وي او لږه جدایي د اقامت او منځ ترمنځ نقصان نه کوي. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب سمع أنس بن مالك قال عبد العزيز بن صهيب ده أنس بن مالك رضي الله عنه سخوري دلد قال شغوي أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا لمنذ لفار إقامتوش ونبي عليه السلام ده يسلس رابطي خبري كولي فلم يزل يناجيه نهم شوچ ده غيس رپټ خبري کولي حتى نام اصحابه تردي چ ملګري ودوشل ثم جاء فصلى بهم بين ابي اسلام راغي دويته منزوكا. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال ده قتادنا نقل لدواي سمعت انسا يقول ماذا انس رجل عنه سخوري دلي دي چ ويلي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ود نبي عليه السلام ملقري ينامون چود كي دلبا ثم يصلون ولا يتوضؤون بيبدوي منزكو أو دسمينكو. قال راوي قلت مويل سمعته من أنس أي تادا حديث أنس نوري دلده قال غيول إي والله أو قسم بالله ندلتهم دا ينامون مانا نوم خفيف ده يعني فركالي ده فركالي تي مراد ده شداسي فركالي بفرات للا نو بيبا نبي السلام ديوتا منزكو دوي باودسنا كو. حدثني أحمد بن سعيد بن الصخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس دا نسر زلان هنا نقل أنه قال شغويل دي أقيمت صلاة العشاء نما هستن منز بار إقامت وشا فقال رجل يسريوي لي حاجة زمات زكار دي تاسر فقام النبي صلى الله عليه وسلم النبي السلام دا غسر ودري دا يناجيه چې پټې خبرې ورسره کولې حتی نام القوم تر دې چې د خلکو دوشل او بعض القوم یا ځینې خلکو دوشل ثم صلوا بیمونځ وکه. نو دا باب هم د الله فضل سره سرته ورسېده چې مقصد یې واضح شه. کتاب الصلاة د کتاب الطهارت نه وروسته اوس کتاب الصلاة راوړي. امام مسلم رحم الله کتاب الطهارت پسې کتاب الصلاة راوړی دی او کتاب الطهارت یې مخکې راوړی دی ځکه چې طهارت د منځ لپاره شرط دی او د یوې کلي حیثیت لري. لك حديث كرازي مبتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ده منز كلي أو دس كولي أو حرامون كي التكبير ده وحلالون كي السلام ده شده حديث أبو داود والترمذي وأحمد رواه. ده صلاة تعريف صلاة بلغة كي ده خير دعاة واي شي بدي آيات كي هم بدغ ما نرى غلده الله تعالى فرماي وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم تا دې خلکو دپاره دعاګانې غواړه د مؤمنانو دپاره یقینا ستا دعا د دوی دپاره د سکون او د اطمینان سبب دی. او نبی علیه السلام فرمایي اذا دعي احدكم فليجب فان كان صائما فليصلي وان كان مفطرا فليطعم. وی کله چې یو کس په تاسو کې خوراک ته دعوت شي نو هغه دې دعوت قبول کړي، که چیرې روژه داري دعا دې ورته وغواړي او که چیرې بوزه داري نو خوراک دې ورسره وکړي. دا حدیث مسلم راوړی دی. نو دلته د فل یصلي معنا ده د دعوت کوونکي لپاره د بخښنې او د برکت دعاګانې وغواړي. امام نووي رحم الله وایي صلات په لغت کې دعا ته وایي. د صلات ته صلات له دې وجه وایي چې دا هم په دعا مشتمل وي او همدا خبره صحیح ده. جمهور او اهل لغتو او نور محققینو هم داسې ویلي دي. صلات په اصطلاح کې دې ته وایي عباده ذات افعال و اقوال معلومه مفتتحه بالتکبیر مختتمة بالتسليم. ويدايو دا معلوم أقوال وأفعال ولو عبادت ده چه شروعي پا تكبير سره كيگي أو ختم دالي پا سلام سره دي. منز پا طول دينونه كي مشروعو الله تعالى فرماي يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. اي مريم تخبل الله تعالى دا فرمان تابعوسا دا غاپا ولان دي سر پا سجدوسا او کوم بندگان چې دغه په وړاندې سرخ کته کوون کې دي ته هم له هغو سره سرخ کته کوون کې اوسه. نو دا دلیل شه چې منځ په مخکنو دینونو کې هم و. همداراز په صحیحینو کې د ابو هریره رضی الله عنه په روایت سره د ابراهیم علیه السلام د ښځې ساره رضی الله عنها په اړه نقل دي چې کله به ورته باچا اراده وکړه چې لاس وروړي نو هغه به پاڅېدله او اودس به کوو او منځ به کوو. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وایي ومن كان قبلنا لهم صلاة ليست مماثلة لصلاتنا في الأوقات ولا في الهيئات. وإذا مخكنو أمتون دفارهم منذ خو د زمونږ مون سره په وختونو او په هیئت کې برابر نه و. د مونز اهمیت او کله پرش مونز د اسلام د ارکان نه دویم رکن دی او د شهادتین نه وروسته تر ټولو اهم رکن دی او د دې په اهمیت دلیل دا دی چې الله تعالی دا په خپل پیغمبر باندې د معراج په شپه بره په اسمان کې پرته له واسطې څخه پرس کړی دی چې دا خبره په صحیحانو کې په حدیث د انس سره نقل ده چې د مشهور قول له مخې د هجرت نه درې کاله مخکې پرس شوی دی او د دې په اهمیت بل دلیل دا دی چې شپه ورځ کې 15 وخته په هر مکلف او عاقل فرض دی. په اول کې 50 منځونه پرس شوي وو، بیا 50 ته راښکته شو، خو په اجر کې د 50 سره برابر دي، یعنی یو منځ د 10 منځونو سره برابر دی، لکه په حدیث د انس کې چې په کتاب الایمان کې ذکر شو دغه شان راغلی دی. په شروع کې منځ 2 رکاته پرس شوی و، یوازې د ماښام منځ 3 رکاته و. بیا چې کله نبی علیه السلام هجرت وکړ نو 2 رکاته د مسافر لپاره پاتې شو او د مقیم په منځ کې زیاتوالی وشو، 4 رکاتو ته ورسېده. یوازې د ماښام منځ او د سهار منځ په خپل حال پاتې شو، چې دا خبره په حدیث د عائشه رضی الله عنها کې ذکر ده چې وروسته به راشي. الله تعالی په قرآن کې د شپېتو ځایونو نه زیات د منځ یادونه کړې ده، کله ځان نه ذکر کړی او کله ورسره د زکات یادونه هم کړې، چې دا ټول د منځ په اهمیت او عظمت دلالت کوي او د الله تعالی په محبت دلالت کوي چې الله تعالی د منځ سره ډېره مینه لري او نور ډېر زیات فواید لري چې علامه ابن القیم رحم الله په خپل کتاب شفاء العلیل کې ذکر کړي دي. نو دا خو د منځ اړوند ابتدایي خبرې وې. اوس دلته باب راوړي، نو وایي باب بدء الاذان، باب دی په بیان د شروع د اذان کې چې د اذان شروع د څه نه وشوه او په څه طریقې وشوه. امام مسلم رحم الله د اذان اړوند احادیث مخکې راوړي دي، ځکه چې دا د منځ له اولنو احکامو څخه دی. نو د اذان تعریف څه دی؟ اذان تعریف دا دی چې دا په لغت کې اسم مصدر دی د باب تفعیل څخه دی. اذن یؤذن تأذینا و اذانا، اعلام ته یوای، یعنی خلق خبرولو ته یوای، لکه قرآن کې دی و اذان من الله و رسوله الى الناس يوم الحج الاكبر. او په اصطلاح کې اذان دی ته وای التعبد لله تعالى باعلام خاص بدخول وقت فعل الصلاه، الله تعالی بندګي کول په خاص خبر ورکولو سره په داخليدلو د وخت د منځ ادا کولو. اذان او اقامت په قران او حديث سره مشروع شوي دي. په قران کې الله تعالی فرمای يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه، او حديث هم په دې اړه ډیر دي چې زيني بلاغو څخه د کتاب الصلاه په اول کې راشي، لکه حديث ته ابن عمر، حديث ته انس، حديث ته ابو محذوره، حديث ته ابو سعيد او نور، او زيني حديث ته مشروعيت د عامل په اړه هم ذکر دي چې به په خپل ذکر راځي ان شاء الله. خو علما او په دې کې اختلاف کړی دي چې دا په کم کال کې مشروع شوي. نو یو قول پکې دا دی چې دا د هجرت په اولنی کال کې مشروع شوی دی، او د هجرت نه مخکې چې د اذان په اړه کوم احادیث راغلي دي نو یو حدیث یې هم صحیح نه دی. ابن حجر رحمه الله وای والحق انه لا يصح شيء من هذه الاحاديث، حق خبره وی دا ده چې له دغه حدیث څخه یو حدیث هم صحیح نه دی. وقد جزم ابن المنذر رحمه الله بانه كان يصلي بغير اذان، وی ابن المنذر رحمه الله دا خبره په یقین سره کړله چې نبی علیه السلام به د اذان نه په غیر مونځ کوو. مونځ فرضت الصلاه بمکه، څه وخت چې مونځ فرض شه په مکه کې، الى ان هاجر الى المدينه، تر دې چې مدینې ته هجرت وکړه، و الى ان وقع التشاور في ذلك، او تر دې چې په دې اړه یې مشوره هم وکړه. على ما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، هغه چې په حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما کې ذکر ده، ثم حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، او بیا په حدیث عبد الله ابن زید کې هم ذکر ده. د اذان او د اقامت حکم، د اذان او اقامت حکم دا دی چې دا فرض کفایه دي، کله چې کافي خلک دا حکم ترسره کړي نو د نورو نه فرضیت ساقط دی. په دې باندې دلیل دا حدیث دی چې نبی علیه السلام مالک ابن الحویرس او دغه ملګرو ته ویلو، اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم، متفق عليه. کله چې د مونږ وخشي نو یو کس په تاسو کې اذان وکړي او په تاسو کې د ستاسو مشر امامتي وکړي، نو حکم یې همدا شه چې فرض کفایه ده. خو که چیرې په هر چا واجب وي نو په یو اذان یې اکتفا نه کوله. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وای والصحیح انها فرض کفایه، صحیح دا ده چې اذان فرض کفایه ده او دغه شان اقامت هم. نبی علیه السلام او خلفای راشدینو په دې باندې په حضر او سفر کې دوام کړی دی، خو د ځان نه سړي دپاره اذان او اقامت سنت دي، واجب نه دي. نو په دې اړه حدیث راوړي وای حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا محمد بن بكر حاء، وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج حاء، وحدثنا هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر أنه قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سخنقل لي أنه قال شغي ولدي كان المسلمون حين قدموا المدينة ومسلمان كلتشي مدينة الأرض يجتمعون رجم كيدلبا فيتحينون الصلوات أو دمنزون الباربي وخم قرروا وليس ينادي بها أحد أو هيتشا بدا منز بار أواز نكو فتكلموا يوما في ذلك نو يورزي يدي بار من خبره وكرا يعني مشوره وكرا فقال بعضهم نزينب كيويلا اتخذوا ناقوسا يو تلي جورك لي مثل ناقوس النصارى ذا نصارى ودر تلي بسير وقال بعضهم نزينبيلا قرنا مثل قرن اليهود يو خكر بجوكو ذا يهود ذا خكر بسير أو باغيكي بوازكو فقال عمر عمر ويل رضي الله عنه أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة أي تاسون نلغي يو سرعي چه أواز كي ده منز ده پار يعني يو سرعي ولن مقرروي چه ده منز ده پار أواز كي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل يا بلال اي بلال قم فاسقا فنادي بالصلاة أو ده منز ده پار أواز كوا ده حديث الفاظ وزاحت داده ناقوسا مثل ناقوس النصارى ناقوس تليت واي ده نصاراو اولاني تليت بده شكل وا چه اوگد لرگه بي فبل وعلل لرگي وو نو لدي سخه با يو آواز پیدا کدلو چه پا دغا سر بي خلق من سر بلل بي ورست دغا تليت پا هغا تليت سر بدل شو کما چه است دوی پا کلیساو گشتون داری مثلو قرن اليهود نو چاب که دام شروع ورکر چه ده يهودو ده حکر پا سير يحکر بجور يهودو با پا يحکر کی آواز کو او پا دغا ترقه بي خلق من سر بلل نو دویلش منگا هم دغا ترقه وو نو عمر زلن هم ويل اولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة تاسي ولي داسي وصلاة نمو قرروي چه دا منز دا پار آواز کی دا استفهام انکاری ده یعنی ایا تاسو دا يهود و نصارا و تابداری کوي او سوک نمو قرروي چه ازانو کی نو دا خبر دا رتن پتوگا کری دا یعنی بیا سلام فرمایل یا بلالو قم فنادي بالصلاة دینا مراد خلقو تا دا منز اعلان کولی خلق خبرولی دا منز نه او شرعی ازان تی مراد نده ځکه دا کیسه د اذان د مشروع کیدلو نه مخکې رامنځته شوې نو دغه وخت به داسې اواز کولو چې الصلاة جامعة منځ ته یار دی امام نووي رحمه الله وایي قاضي عیاز ویلي دي ظاهر دا ده چې دا یو اعلان و د شرعي اذان په طریقه نه و بلکې د اذان د وخت په راتلو خبر ورکولو خو دا یو احتمالي خبره ده او یا هم دا متعین خبره ده ځکه په حدیث د عبدالله بن زید بن عبد ربه چې په سنن ابو داود او ترمذي کې راغلی ده په هغې کې دي أنه رأى الأذان في المنام فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره به ده چه ده بخوب كي أذان لدلو نبي الله سلام تراغي چاغيته خبر وركو أو ده خوب يتبينو فجاء عمر رضي الله عنه فقال نو عمر زلانه راغي ويبل يا رسول الله إذا الله رسول والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى قسم باغزات چه تيب حقر علي غلي ما هم ده غشان خوب لدلو ده او به حدیث را وړی ده نو دا ظاهر دی په دې چې دا بل مجلس و نو اول یوازې اعلان شوی بیا عبدالله ابن زید په خوب کې اذان لیدلی ده نو له هغې څخه وروسته مشروع شوی دی د حدیث ځینې فواید اول په حدیث کې د اول ځل لپاره مونځ ته د اعلان په اړه یادونه شوې خو دا خبره وشوه چې د دغه اعلان څخه مراد شرعي اذان نه دی بلکې دا هسې اعلان کولو او شرعي اذان د عبدالله بن زید او د عمر بن الخطاب رضي الله عنهما د خوب لیدلو نه وروسته شروع شو لکه په حدیث د عبدالله بن زید بن عبد ربه کې چې ابو داود او ترمذي کې ذکر ده داسې راغلی دي په دغه حدیث کې نبی علیه السلام فرمایلی دي انها لرؤیا حق دا رښتینی خوب دی که څوک اعتراض وکړي چې د پیغمبر نه سوا د بل چا خوبونه خو وحي نشي کېدی احتمال د خطا لري نو بنا د شرعي احکامو به ورباندې هم نشي کېدی نو څنګه دلته د اذان حکم د صحابي په خوب بنا کړی دی د دې څه وجه ده نو د دې جواب دا دی چې دا خبره صحیح ده چې د نبي نه سوا د بل چا خوب وحي نه وي چې احکام ورباندې بنا شي خو دلته چې دا حکم بنا کړی دی نو دا یې په خوب نه دی بنا کړی بلکې دا یې په وحي بنا کړی دی خو خوب د وحي سره موافق شوی دی او رښتیا شوی دی نو ځکه یې داسې فرمایلی دي انها لرؤیا حق دا رښتینی خوب دی نو دغه خوب ته رښتیا ویلی دي او په بل روایت کې داسې هم راغلی دی چې عمر زنه کله دا خوب نبی علیه السلام ته بیانو نو هغه ورته وفرمایل سبقک بذلک الوحی ستا نه وړاندې وحی په دې اړه شوی ده نو دلته په ظاهر کې نسبت خوب ته شوی دی خو حقیقت کې نسبت وحی ته دی بل دا چې د خوب تقریر یې په وحی سره هم شوی دی نو اشکال ځایله شي. دویمه پیدا د صحابه او حرس معلوم شي چې د منځ لپاره به وختونه مقررول. دریمه پیدا د حدیث نه د مشورې اهمیت معلوم شي چې په مهمو مسایلو کې مشوره پکار ده. څلورمه پیدا د مسلمانانو د مصالحو لحاظ پکار دی، خو مصالح به د شریعت په احکامو نه راجح کیږي. او پنځمه پیدا دا ده چې د باطل پرستو خلاف پکار دی، لکه د نصاراو نښه ټلۍ وهلو او د یهودو نښه په ښکر کې پوکې کولو او د مجوسو نښه اور بلولو. نو عمر رضی الله عنه د دوی له طریقو څخه انکار وکړ چې نبی علیه السلام یې هم تایید وکړ. او په دې حدیث کې د عمر رضی الله عنه منقبت ذکر شو چې خبره د حق سره موافق شو. او داسې ډیرو ځایونو کې د عمر رضی الله عنه خبره د حق سره موافق شوې چې په خپل ځایونو کې به ذکر شي انشاءالله. شپږمه پیدا په دې حدیث کې د بلال رضی الله عنه منقبت ذکر شو چې نبی علیه السلام ورته د لمونځ لپاره د اعلان امر کړی دی. د دې علت په حدیث د ابو داود کې داسې بیان شوی دی چې عبدالله ابن زید ته نبی علیه السلام ویلي وو چې د اذان کلمات بلال ته وښایي. ورته فرمایلي وو القه على بلال فانه اندى صوتا منك. بلال ته د اذان کلمې وښیوه، د دې اواز له تا څخه اوچت دی. د اندى صوتا معنی ده اواز یې اوچت دی، یا ښایسته اواز لري، یا اواز یې اوچت هم دی او ښایسته هم دی. او ځینو علماو یې وجه داسې بیان کړی وای انما خص بذلك دون غيره لانه لما عذب ليرجع عن الاسلام كان يقول احد احد. وی بلال رضی الله عنه زکه په دې منقبت سره خاص د اذان په اړه خاص کله چې به ویدې ته عذاب ورکول کېده د دې لپاره چې د اسلام نه وګرځي، نو ده به احد احد ویل. فجوزی بولایه الاذان المشتمله على التوحید في ابتدائه وانتهائه. نو ده ته په بدله کې اذان وسپارل شي چې په اول او اخر کې د الله تعالی توحید ذکر دی، دا لامل فتح الباری کې ذکر دی. نو دا باب په دې سرسر ته ورسېد. اوس بل باب راوړی وای باب الامر بشفع الاذان و ایثار الاقامه. باب دی په بیان د امر کې په جفتوالي د اذان کې او په تقوالي د اقامت کې، یعنی اذان به جفتي، د اذان کلمات به جوړی دو دو کرت به ویل کیږي، او د اقامت کلمات به تاقي چې جوړن لري. نو په دې اړه حدیث راوړی دی وای حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا اسماعيل بن علية جميعا عن خالد الحذاء عن ابي قلابة عن انس قال ده انس رضي الله عنه سخ نقل قال دواي امر بلال ان يشفع الاذان. بلال رضي الله عنه تامرش ان يشفع الاذان شي ده اذان كلمه جبتواي ويوتر الاقامه او ده اقامه كلمه تاقواي. زاد يحيى في حديثه عن ابن علية يحيى بخبل حديث كي ده ابن علية بسند سردال باز يتكري دي فحدثت به أيوب فقال وما ده حديث أيوب تبيانك فقال نغيويلا إلا الإقامة مگر إقامة بتاقنا واي، يعني ده بجوبت واي، يعني قد قامت الصلاة كلمات شيء ده بجوبت واي. داخل ده حديث لبزي ما ناشوا ده حديث الفاز وزاحت داده ومي ربي لان ده مجهول سيغدا شي امر ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم کړو. پر روایت دی نسائی کې په صراحت سره ذکر دی، هغه کې داسې الفاظ راغلي دي و ان رسول الله صلی الله علیه وسلم امر بلالا ان يشفع الاذان و ان يوتر الاقامه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال ته امر کړو چې اذان جفت کړي او اقامت چې ده تاق کړي. نبی علیہ السلام امر کړی دی ان يشفع الاذان، یعنی د اذان کلمات دو دو کرت وای، چې مراد دې دی چې د اذان الفاظ ډیر کرت وای، ځکه چې اخر کې لا اله الا الله جفت نه دی بلکې تاق دی. نو دلته به د شفع نه مراد دا شي چې د اذان کلمات ډیر ډیر کرت وای. ویوتر الاقامه د اقامت الفاظ تاق وای او د اذان په څیر مکرر ونه وای، خو له دې څخه هم مراد دا دی چې د اقامت الفاظ ډیر کرت وای، ځکه تکبیر په اقامت کې جفت دی او همداراز قد قامت الصلاه هم جفت دی. نو له همدې وجه خو استثناء هم راغلی چې فرمایلی دی الا الاقامه، یعنی قد قامت الصلاه به جفت ویل کیږي، ځکه چې دا په اقامت کې مقصود دی. د حدیث ځینې فواید. اوله فایده دا حدیث دلیل دی په دې چې په اذان کې دا مشروع دی چې ډیری برخه جفت وي، او په اقامت کې دا مشروع دی چې ډیری برخه تاق وي. دا ځکه چې په اذان کې د غایب او لرې خلکو راخبرولي، نو له دې وجه خو په اوچت ځای او اوچت او اوږد اواز مستحب دی، خو هر چې اقامت دی نو هغه د حاضرو خلکو د خبرولو لپاره دی، نو ځکه خو یې الفاظ تاق راغلي دي پرته له تکبیر نه په اول کې او قد قامت الصلاه نه چې دا پکې جفت راغلي دي. امام نووي رحمه الله وای علماء ویلی دي چې په اقامت کې د आवाज او چتول د اذان په اندازه مکروه دي او د قدر قامت الصلاه پاس په کې ځکه مکرر دي چې همداب کې مقصود دي. دویمه پیدا ځین علماء په دې حدیث استدلال کړی دی چې دوه تکبیرونه په یو ساه ویل مستحب دي ځکه چې په حدیث کې ذکر شل ای یشفع الاذان یعنی الله اکبر الله اکبر په یو ساه ویل مستحب دي. خو د دینه ځواب دا دی چې که داسې شي نو بیا خو په کار ده چې حی علی الصلاه او حی علی الفلاح هم په یوه ساه وویل شي ځکه هغه هم جب دی. خو صحیح دا ده چې له دې څخه مراد دوه ځلوالی دی چې طاق بیا نه وایي بلکې دوه کرت بیا وایي. او همداراز په حدیث د عمر بن الخطاب رضی الله عنه سره هم استدلال کړی دی چې په هغې کې دي اذا قال المؤذن الله اکبر الله اکبر فقال احدكم الله اکبر الله اکبر ثم قال اشهد ان لا اله الا الله کله چې اذان کوونکی الله اکبر الله اکبر وي او بیا په تاسو کې یو کس الله اکبر الله اکبر وي او بیا اشهد ان لا اله الا الله وي الى اخر الحديث چې دا حدیث مسلم راوړی دی. نو د دې حدیث د ظاهر نه دا استدلال کړی دی چې مؤذن به د دوه تکبیرونو ترمنځ جمعوالی کوي. خو د دې استدلال جواب هم دا دی چې دلته د اذان د جواب فضیلت ذکر دی او هیچا هم د دې حدیث نه دغه استدلال نه دی کړی او نه یې هم پرې دغه ترجمة الباب لګولی بلکې په دغه حدیث سره مراد جنسي تکبیرونه دي او کیفیت مراد نه دی. نو ظاهر دا ده چې د اذان د هرې جملې نه وروسته وقف کول ډیر غوره دي. والله تعالی اعلم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال دا أنس بن مالك رضي الله عنه سخنق اللي جداوي ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة دو إذا خبر وقت أن يعلموا وقت الصلاة جدا ما نزو وقت بار خبر وركي بشيء بيوشسر يعرفونه جدوي كويكي بي جني وستمونز وخش فذكروا ندوي رايات قل أن ينوروا نارا شي ووربلي أو يضربوا ناقوسا يا يوتليوي. فأمر بلال نو بلال رضي الله عنه تأمرش أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة شي أذان جفتكي أو إقامة تاقي. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد وی ما ته محمد بن حاتم حدیث بیان کړی دی هغه یې مونږ ته بحث حدیث بیان کړی دی هغه یې مونږ ته وهیب هغه یې مونږ ته خالد الحذاء حدیث بیان کړی دی په همدې اسناد سره. وی لما کثر الناس ذکروا ان يعلموا دا الفاظ پکې بدل لاغلی وی هر کله چې دا خلک ډیر شو نو دوی دا خبره وکړه ان يعلموا چې د مونځ دپاره خبر ورکوي خلکو ته بمثل حدیث الثقفي دا ثقفي د حدیث په څیر الفاظ پکې دي غیر انه قال سوا دینا چې هغه ویلي دي ايورو نارا ان هغه په دې حدیث کې دا الفاظ ویلي دي ايورو نارا دای په کې بدل لوري چې دوی اور بلکې. وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن انس قال دا انس رضي الله عنه سخنق اللي قال دواي امر بلال بلال رضي الله عنه تمرش ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه چې اذان جفت کوي او اقامت چې دی تاق کوي. نو دا باب هم سرته ورسېده او وروسته باب کې به بیا د اذان طریقه بیانېږي ان شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.